Jambo jingine la kimakosa ambalo hutokea ni taakhiru tazwiji albanati wal akhawat. Kuna jambo la kuwachelewesha kuwaozesha mabinti na maukhti wa Kiislamu. Watu wanacheleweshwa sana, mpaka sasa mtu umri umeshapea, hata ule usichana sasa waondoka, wana mwanamke ana age yake ambayo anapendeza kuwa mke, hata huyo mume atakayemuoa anamuona anavutia. Sasa watu wanamchelewesha binti au dada yao, mpaka anakwenda anaanza kukongoroka, umri unamkimbia kwa sababu za kijinga tu. Wengine wanaangalia mambo ya ukabila, kwamba ni mpaka aje mtu wa kabila lake ndio watakubali. Wengine wanaangalia vipato, kwamba huyu mtu ana uwezo, ana pesa, huyo mume ana kazi ya maana, au ganga njaa tu. Wanaangalia mambo hayo. Wengine wanaangalia watu wenye nyadhifa, ana wadhifa gani katika mtaa, ehe, ana cheo gani. Wanaangalia mambo hayo, au kuangalia familia kubwa kubwa, huyo mume huyo anatokea kwenye familia gani bwana. Maana sisi ni watu wa mji, sisi ni alwatan, alwatan, sisi ni watu wa mji bwana. Mambo kama hayo wanawazuia binti, mabinti zao na dada zao, mashangazi zao, kuwaozesha mpaka umri wao unakwenda mbele kabisa. Haya mambo wameyakataza wanawachuoni, na shekhe wetu samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala aliwahi kutoa nasaha nzito sana kwa umma kwa kuandika barua maalum akiwanasihi mawalii, watu ambao chini ya familia zao kuna mabinti na kuna wanawake wa Kiislamu ambao wanawachelewesha kuwaozesha pasi na sababu. Sheikh aliandika barua nzito sana akiwakumbusha mawalii dhima yao kwa Allah azza wa jalla juu ya mabinti zao na maukhti zao, akionyesha madhara ya kuwachelewesha wanawake wa Kiislamu kuolewa, akionyesha madhara ya namna Uislamu utakavyoharibikiwa kwa sababu ya wanawake walio majumbani pasi na kuolewa na mabinti walio majumbani pasi na kuolewa. Hili ni jambo lisilofaa vile vile. Miongoni mwa mambo ambayo hayatakiwi katika harusi zetu na ndoa zetu, na hapa nimeanza mbali, baada ya hilo kuna jambo la almughalat fil muhur. Wanasema ahlul ilm aziyada fil muhur bima la yutaq. Kadhalika katika mambo yenye kuharibu harusi zetu ni kuwekwa mahari za juu, mahari ambazo haziwezekani. Watu wanapanga mahari kama wanamuuza binti yao, mahari za ghali, za ufahari, kiasi ambacho vijana wengi wenye vipato vya kawaida wanashindwa kuoa. Jambo hili sio katika mambo yenye baraka katika ndoa zetu, na bali wanawachuoni wamelikataza, kwa sababu mahari yenye baraka ni ile yenye gharama nafuu. Ndio Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema, wal mashru'u fil mahri an yakuna qalilan, hadha huwa al asl. Kisha akasema, fa kullama qalla wa tayassara kana afdal iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tahsilan lil baraka. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema, na jambo ambalo limewekwa na sheria katika mahari ni kwamba iwe mahari kidogo, basi tu ile ni sadaka. Huwezi kumnunua mwanadamu wala huwezi kutafuta mtaji sasa au pesa ya kujenga kupitia binti yako. Sheikh anasema kila mahari inavyokuwa chache inavyokuwa nyepesi, hilo ndio bora kwa kumuiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pia kupata baraka. Fa inna a'zama an-nikahi barakatan aisaruhu mu'na, anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, kwani hakika ndoa ambayo ina ukubwa wa baraka, ndoa iliyobarikiwa, ni ile ambayo ina gharama nyepesi. Kisha akataja hadithi katika Sahih Muslim, hadithi ambayo inakemea mambo ya mughalati fil muhur, hadithu mashhur, sitoweza kuitaja kwa sababu ya muda, kwa sababu ina urefu, lakini ni jambo lisilokuwa zuri. Bali Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ana maneno mazito sana, ameyataja maneno yake al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala katika sunani yake. Yaqulu Umar Abu Hafs al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, ala la tughalu fi sadaqatin nisa fa innaha لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمويني وإسلام عمرة ونصاها مسيوك غالي مسيفاني مهارز غالي كوني كووزيشا ونواكي كواني جنبو لو غالي ومهاري لنجكواني جنبو تكوفو كتك دنيا أو نيوشامونه آخرة basi angeliwatangulia kwa jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajawahi kuoa wala kuozesha binti zake kwa zaidi ya 12 uqiya au auqiya, wanasema ni 480 dirhama. Hakuwahi kuozesha Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kuoa kwa zaidi ya auqiya 12, ni kama vile dirham 480, pesa kidogo tu kwa wakati ule. Hii ni kuonyesha kwamba jambo la kuyafanya mahari kuwa kubwa wala sio fasheni wala sio jambo la dini, Allahumma, ila kwa watu wenye uwezo ambao naona kwamba kwa uwezo waliokuwa nao, hata kama watu wengine wataona ni mahari ya ghali, lakini yeye anaona ni ya kawaida. Allahumma, labda hao ahad minan nas kwa kuangalia hayo masalih, lakini jambo la msingi mahari zetu ziwe nyepesi. Adilla zinaashiria hivyo, na haya ndiyo maneno ya wanawachuoni. Kadhalik, katika mambo ambayo hayakubaliki katika harusi za Kiislamu ni kadhia ya dublatul khutuba, na hili lazungumzwa sana, pete ya uchumba. Watu wamefanya hii ni fasheni sasa, watu kuvalishana pete kwa uchumba, na wengine wanavalishana pete baada ya harusi, mke akavishwa pete yake na mume akavishwa pete kuonyesha kwamba huyu kashaolewa na huyu kashaoa. Haya si mambo ya Kiislamu. Mambo haya ya kuvishana pete ni mamoja wakati wa uchumba au baada ya harusi, min adati al-kuffar, haya mambo ni katika ada za makafiri. Bali inapokuwa pete ya dhahabu akavishwa mwanaume, ndio haramu wake ni mkubwa zaidi, kwa sababu adh-dhahabu yahrumu lubsuhu ala ar-rijal, dhahabu inaharamika kuivaa kwa mwanaume. Kwa wanaume ni haramu, kwa wanawake yafaa. Sasa inapokuwa ni pete ya dhahabu, uharamu wake unazidi. Lakini hata ikiwa ni pete ya chuma, ikivaliwa kwa munasaba wa uchumba au wa harusi, ni jambo limekatazwa. Na haya ni katika mambo ya kikafiri yaliyopenyezwa katika Uislamu, na amelieleza hilo kwa urefu Sheikh al-Albani رحمه الله تعالى katika adabu zifafa. Ameeleza vizuri jambo hili na kusema kwamba jambo la kubishana pete, qala fa hadha ma'ma fihi min taklidi al-kuffar. Jambo hili pamoja na yale yaliyokuwemo ndani yake katika kuwaiga na kuwafuata makafiri, na kwamba ada hii chafu imepenya na ikaingia kwa Waislamu na asili yake imetokea kwa Manasara, jambo hili uharamu wake unakuwa mkubwa zaidi pale inapokuwa pete ni ya dhahabu, hasa anapoivaa mwanaume. Kwa hiyo haya si mambo yetu, wanawake wa Kiislamu muyaepuke hayo. Kadhalika, miongoni mwa mambo ya msingi ambayo napenda kuyagusia hapa yasiyofaa katika harusi zetu ni at-tashri'atu inda az-zawaj. At-tashri'a inda az-zawaj maana yake ni kuvishana yale magauni ya veli kama wanavyovishana makafiri kwenye harusi zao, yale magauni meupe marefu. Wakati mwingine bi harusi akitembea, pana watu wamelibeba huko nyuma linamkia, watu walibeba au pengine watoto wamelibeba, gauni liko kule, bi harusi yuko kule, watu wanao ndio faha, pengine likawa jeupe au rangi zingine, mtu akavaa na gloves mikononi za rangi nyeupe, akavishwa na socks nyeupe, mwingine akavishwa jikofia la pama lile, mambo ambayo yanafanyika na makafiri. Haya si katika taratibu za Kiislamu, wala huwa haukuwa uvaaji wa maharusi wa Kiislamu. Jambo hili wanalieleza ahlul ilm, si katika mambo yetu. At-tashri'a inda az-zawaj, ahlul ilm wanaeleza, wanasema wa hiya an talbasa al-mar'atu thawban abyada, ni mwanamke kuvaa gauni lake jeupe, kabiran la yastati'u almashya bihi, gauni ambalo hawezi kutembea nalo kwa ule urefu wake, hata yahmilahu ma'aha adadun minan nisa, mpaka walibebe hilo gauni huko nyuma kikundi cha wanawake, awil aulad, au wabebe watoto, kwa sababu hawezi kwenda. Na wanasema ahlul ilm, watalbas ma'ahu shurraban abyad wa qaffazain abyadain kadhalik, na mara nyingine anavalishwa hubi harusi pamoja na hino gauni, avalishwa socks nyeupe na gloves vile vile nyeupe. Ukimwangalia mara nyingine kama jini, mpaka aogopesha alivyokuwa na yale maguo. Haya ni mambo walikuwa wanayafanya na mpaka sasa wanayafanya makafiri. Kisha mwanamke huyo anachukuliwa, thumma tudau fi makanin fasih ala mar'a minan nas, anachukuliwa nawe kwa sehemu pana mahala pa juu ambapo wanaonekana na watu wamemzunguka. Maala asaf, mara nyingine wako watu wasiostahiki kumuona pia wanaingia. Makameramani utaona wanaingia na majikamera yao huko, sijui waandazi wa vyakula, sijui wapambaji, na wale wanaume wengine ambao wanapenda kufuatafuta wanawake pia wamo. Aambiwa kaleta zawadi, hawa ni marafiki zake, hawa ni wafanyakazi wenzake. Kuna mijidume pia utaikuta imeingia kwenye maturubai ya wanawake, pia imekodoa macho. Bi harusi amewekwa pale, amepambwa, akavalisha nguo hizo bila haya, na pengine akatolewa na mumewe, kama utakuja kuona huko, mume naye yuko pembeni kavaa suti yake, ametia maua kwenye mfuko wa suti pale. Utadhani wa Kristo ukiwaona, hawana zile sura za Uislamu. Haya ni mambo yasiyofaa katika harusi zetu, wa ma'al asaf, hiyo ndiyo fashion hivi sasa. Harusi usipofanya mambo hayo yaonekana kama msiba. Ili iwe harusi mpaka uyafanye mambo hayo. Mmeyatoa wapi wanawake wa Kiislamu? Wameyaiga kwa makafiri. Sisi tuna utaratibu wetu. Kwa hivyo haya ni katika mambo yasiyokubalika. Lakini jambo nyingine niligusie kwa haraka haraka, muda wanatupa mkono, ni mambo ya alminassa. Mambo ya kuwekwa kinara kinara cha veli wanaita, au jukwaa. Wasikia biharusi anatolewa veli. Sijui kama mambo hayo mko nayo huko kwenu Kenya. Sisi tunayo kule Tanzania mambo haya. Bibi na bwana wanatolewa veli wenyewe. Wanajengewa jukwaa kinara kama cha maulidi. Kinapambwa vizuri kabisa. Watatolewa pale na nyimbo wakiimbiwa, wakipiwa kama litapigwa dufu au kama utapigwa mziki hapo au anashidi kasaidi hizi. Wanatolewa bibi na bwana wameshikana mkono, wanakwenda kukaa kwenye kinara juu pale. Walishane keki hapo, keki zimeandaliwa, kata keki wakalishana, wakavalishana pete, wengine wasiokuwa na haya wakapigana kisi hapo hapo pia mbele ya wakwe zao, mbele ya ndugu zao, bila haya, kama wanyama. Watu wakapiga vigelegele, wakashangilia, inaonekana harusi imenoga. Haya yanafanyika na watu wamehudhuria, wake kwa waume. Mambo ya kujenga vinara vya veli na kuwatoa wanawake wa Kiislamu kwenye vinara hivyo wakiwa na waume zao, kama inavyofanyika leo kwenye harusi nyingi za Kiislamu, ni jambo la munkar. Hatusemi kwamba biharusi asipewe zawadi, basi si wakae wanawake wenyewe wamchukue biharusi wao, washampamba, wamweke sehemu ya stara, wampigie dufu, wamwimbie, wamtunze wakiwa wenyewe katika sehemu ya stara aliyohifadhiwa. Mbona mnamuanika kama bidhaa inayouzwa sokoni? Wasiostahiki kumuona pia wamuone. Hili jambo ni jambo la munkar, na mara nyingine mnajitafutia mabalaa. Pana watu wengine wana vijicho, macho yao sio mazuri. Mmemwanika binti pale kapendeza mwenyewe, mnawapa fursa mahasidi pia kuhusudu. Jamani, haya mambo hayafai katika harusi za Kiislamu, na yazungumza juu juu. Mkome naye wanawake wa Kiislamu. Lakini katika munkarat ambazo tunaziona katika harusi nyingi za Kiislamu, na huu ni munkari mbaya kabisa, wanaokemea wanawake, wa min munkarat al-afrah wal-a'ras khuruj an-nisa min buyutihinna mutatayyibatin wa hunna fi tariqihinna ila al-urs. Katika mambo maovu ambayo yanafanyika katika maharusi ya Kiislamu, kuweni chonjo wanawake wa Kiislamu, na kwenye furaha mbalimbali za Kiislamu, kama ni sherehe, labda harusi ishapita ndoa, mmealikwa sherehe huko holini labda au nyumbani, ni kutoka wanawake wa Kiislamu kwenye majumba yao wakiwa wamejitia manukato, watu wamejitia marashi ya kunukia, wamejifukiza maudi, wamejipaka losheni zenye harufu, makeup zenye kutoa harufu nzuri, wamejiremba. Wanatoka ukawaona majiani wakitembea wanawake kwenda harusini, wakitembea huko njiani wanakutana na wanaume, tena wanaume wa kando, wanaume ambao wanaweza kuwaoa, hakuna mahramia baina yao. Wale wanaume wanapata harufu za yale manukato yao. Jambo hili ni jambo la haramu kwa maana asaf. Jambo hilo limeonekana la kawaida hasa katika miji ya pwani. Wanawake kutoka wakiwa wananukia, akikupita unasikia harufu kama kapita jini. Jambo la kawaida hilo kwenye maharusi ya Waislamu. Hili jambo ni jambo baya. Imekuja hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, huwa hadithun thabit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mwanamke yeyote aliyejitia manukato kisha akapita kwa watu wasio halali yake, sio mumewe wala sio ndugu zake wasioweza kumuoa, ili watu wapate harufu yake, fahiya zania, basi anahesabika ni mzinifu. Haya, hebu niambie, harufu ya udi unaiwacha katika barabara wakati wapita, wakaisikia wanaume huko njiani, kwanza hiyo harufu wataivuta watu wangapi? Utaandikiwa dhambi za kuzini na watu wangapi? Hili jambo alikukhofisha mwanamke wa Kiislamu. Hatusemi kwamba wanawake wa Kiislamu wanuke sasa, wasijipambe wala wasijitie manukato, wakae tu na majasho yao, au wanuke mikojo ya watoto na maziwa ya watoto. Wanawake wa Kiislamu wanajipamba, wakajitia manukato, wakapendeza, lakini katika majumba yao. Mfanyie mume wako jambo hilo, wala tuna wasiwasi, jambo la halali. Hata ukitaka kujiroweka katika uji, ukajitia kwenye pipa la uji ukajiroweka siku nzima, mumeo kukute unanukia wewe, sawa, lakini lifanye ndani ya nyumba yako. Wengine hawayafanyi haya majumbani, wanayafanya huko kwenye mabarabara ili watu wawaone. Mambo ya ria tunakujionyesha kwamba wajua kujipamba, unajua kunukia, lakini ukikuta nyumbani kwako wanuka mikojo ya watoto, wala si mtu wa kujipamba hasa. Wala hiyo haki huwezi kumpa mume wako hajawahi kuiona. Na baadhi ya wanaume wanafurahi wakisikia harusi zimetokea, maana ajua kwenye kipindi hiki angalau mke wangu atapendeza, nitaziona hina, angalau nitaona piko mimi, maana haoni mpaka itokee harusi. Wewe kazi yako ni kwenda kuonyesha ufahari maharusini, sio kwa mume wako. La, ni jambo la munkar. Lakini wa mimunkarati al-afrah ni al-ikhtilat. Miongoni mwa mambo maovu katika maharusi ya Waislamu, na hili jambo mlichunge, wanawake wa Kiislamu mlichunge sana, dada zangu, muogopeni Allah katika mambo haya, ni michanganyiko ya wanawake na wanaume katika shughuli za harusi. Kwenye harusi nyingi inatokea michanganyiko katika maholi au sehemu za kula, au katika mahala ambapo yuko bibi harusi, wakati anakuja kuchukuliwa, watu wanachanganyika, waume kwa wanawake, wengine wakaimba pamoja, wengine wakatifika kucheza hapo, watu wakacheza, waume kwa wanawake, watu ambao hakuna maharamia baina yao. Ni jambo baya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametukanya kuchanganyika na wanawake. Hadithi ya Ukba ibn Amir, maarufu sana hadithi hii, akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatoa maelekezo akiwaambia wanaume, iyyakum wadukhula ala nisa, tahadharini wanaume kuingia kwa wanawake, hata kama ni ndugu wa karibu, hata kama ni shemeji, usiende huko. Na mwanamke wa Kiislamu kuwa na haya, umeona mahala pana kundi la wanaume, au hata kama si kundi, ni wawili watatu, wafata nini? Ni mambo ya haramu yasiyokubalika. Lakini katika munkarat ambazo zinaonekana katika maharusi ya Waislamu ni at-taswir, ni mambo ya mapicha, na hapa ndio kwenye balaa, pana balaa kubwa sana. Na hizi simu ambazo tunazo hivi sasa, hizi smartphone, zimetuletea mitihani mikubwa, watu kujipiga picha wakiwa wamejipamba, wanaimba, wanacheza, wakaziposti hizo picha kwenye social media mbalimbali, huko ma TikTok wakajirusha watu, Instagram huko wakarushiana, WhatsApp huko, na katika mitandao mingine mnayojua nyinyi. Ni jambo la haramu, watu hawana haya katika mambo ya picha, na maal asaf watu wapiga na mapicha na zinarushwa mitandaoni, wanaona wenye kustahiki na wasiostahiki. Haya ni mambo yasiyofaa. Hilo jambo la picha lenyewe ni katika mambo aliyoyakemea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hili linahitaji madarasa. Mkae wanawake, msomeshwe, msikilize makatazo makali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya picha. Kullu musawwir fi nnar, Mtume alaihi wasallam anasema kila mwenye kupiga picha au kutengeneza picha amebashiriwa au ameahidiwa adhabu ya moto bali katika hadithi nyingine wale almusawirun watakalifishwa siku ya kiyama wazipulizie roho zile picha walizozipiga kwa fotografi au kwa kuzichonga au kuchora. Mambo ya picha ni mambo yaliyokatazwa. Sasa leo si picha tu, bali ni picha na kujitangaza kwenye mitandao mbalimbali, watu wakaonyeshana, watu wakarikodiwa na makamera, wakahifadhi zile CD, watu wanaangalia, unaona harusi ya fulani ilivyokuwa, waona hapa nilipokuwa namlisha keki, lakini waona nilipokuwa nikicheza hapa, wamuona yule. Ndio mambo ya sasa hayo, ni mambo yasiyofaa wanawake wa Kiislamu. Lakini pia katika mambo yasiyofaa wanawake wa Kiislamu katika maharusi yetu ni mambo ya ubaguzi kwa mnavyoalikana, hasa kwenye vyakula vya walima. Ni katika mambo yasiyofaa katika munkarati, katika lafrah na maharusi zetu, ni da'watul aghniya wa dhawil jah fil walaim wa tarkul fuqara, ni kule kuwaalika kwenye maharusi yetu matajiri au watu wenye vipato na watu wenye vyeo, ndio wakaalikwa hapo, zikaandaliwa kadi nzuri nzuri, wakapewa watu wenye uwezo na watu wenye vyeo, lakini wakaachwa wale mafakiri. Una jirani yako hapo, kwa kuwa hana kitu wala habari humpi, mwenyewe umechagua watu wako, wale wakubwa wakubwa, wale watu wazito wazito. Hili jambo ni jambo la munka, na walima kama huu hauna baraka. Kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sahihi Muslim, hadithi ya Abi Huraira, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sharru ta'ami ta'amul walima, chakula kibaya kabisa, chakula cha shari ni chakula cha walima, ambao yud'a ilaiha al-aghniya'u, wanaalikwa kwenye walima huo, chakula cha harusi hicho, wanaalikwa katika walima huo matajiri, wayumna'uha almasakinu, na wanazuiliwa walima huo maskini. Kisha akasema Mtume sallam, waman lam yujibi ad-da'wa faqad asaba al-qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na imekuja katika baadhi ya riwaya, faqad asa Allah wa rasula, na yule ambaye hakuitikia wito mwaliko wa walima baada ya kualikwa, basi amemuasi Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au kama kala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hilo ni jambo baya, na haya mambo yako hivi sasa, ubaguzi huu upo, na hasa mambo ya huko maholini, watu wabaguana mpaka kwenye kukaa. Kuna high table iliambiwa wamekaa hapo mabwana wakubwa, viti vya mbele watajwa, kuna watu fulani hebu waje huku, kuna watu fulani waje huku, watu wanapangana kwa ule utajiri na uwezo na vyeo. Alafu wale hahehohe wanawekwa kajamba nane huko, tena wanarundikwa kama mizigo, pengine kiti kimoja mwambie mkae watu wawili, hicho chakula pia mwaletewa sahani moja, mwambie haya mtakula hapo, sahani pia zimeisha, maji pia pengine msipate wala vinywaji. Kuna ubaguzi katika baadhi ya harusi za Waislamu. La, sisi ni ndugu, na hawa watu mafukara, hawa watu wasio na kitu, kuwa kirimu ndio kuna baraka. Mtume SAW anasema, innama tunsaruna wa turzakuna bidhuafaikum, kwa hakika nyinyi Waislamu mnanusuriwa nyinyi na mnaruzukiwa kwa wale wadhaifu wenu, kwa zile dua zao. Mtu akaja pale hana kitu, huo wali pia hauoni labda siku zaidi, akafika pale ukamwandalia, kama ni biriani ya kala, akapata soda yake, akapata maji yake, akanyanyua mikono yake, alhamdulillah. Asingeweza kupata chakula kile kama hakuja kwenye harusi yako. Wewe waona kuna kheri kiasi gani? Unawaita watu, unawalika watu ambao kwanza wala hawahitaji hicho chakula, zaidi watakuja pale kutoa makosa tu, kuangalia madhaifu. Wali una chumvi nyingi huu, wewe uonaje? Alafu nyama hii haiva hii, maneno ya kutia dosari tu, hawana shukurani. Sikwambii ikiwa umekuchangia ndio utakoma. Kama uligawa kadi ukachangiwa hela, mpaka zile hela zao wazile kwanza, waone umeandaa nini. Mbona hamna ndizi bwana? Mbona hakuna matunda? Buffet hii imekuwa buffet, haina matunda, kuku wachache hapa umetujazia maspageti tu. Mbona hakuna kuku? Kwa sababu ni watu ambao wanachagua, wana uwezo. Hatusemi kwamba tusiwaalike kwenye harusi zetu watu wenye uwezo, tuwaalike, lakini tusiwasahau ndugu zetu maskini na mafukara, majirani zetu, jamaa zetu, tuwaalike, na wao ndio furaha na ndio baraka. Kwa hiyo huu ubaguzi huu kwenye harusi usiwepo. Kuna ubaguzi siku hizi mpaka kwenye sare wanazovaa watu maharusini. Kuna sare za matajiri, kuna kitambaa hicho upewi mtu wa njaa. Kitambaa maalum utaona wamekata wale watu wazito wale. Sasa waingia harusini, mbona kuna sare hii? Waambie hiyo ni sare ya wenye nazo, hiyo utaiweza. 10,000 hiyo. Watu njaa njaa wapewa vijora kule kwa 500 500. Vaeni. Tusifanye ubaguzi huo. Lakini katika mambo yasiyofaa katika harusi zetu, dada zangu katika imani, na yanafanyika pia, ni al-israfu, ni mambo ya israfu, wallahi al-azim. Kuna israfu kubwa zinafanyika katika harusi zetu. Na nyinyi mnafahamu jambo la israfu limesemwa vibaya. Laqad dhamma Allahu al-israfa fi al-Qur'an. Kadhalika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sunnah. Allah ameisema vibaya israfu kwenye Qur'ani. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna ameisema vibaya israfu. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah katika suratul Furqan, walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Allah anawasifia watu bora na wale ambao pindi wanapotoa katika mali zao basi hawafanyi israfu na wala hawafanyi ubakhili, na wanakuwa baina ya hapo wamesimama sawa, baina hakuna kufanya israfu wala hakuna kufanya ubakhili. Kwa sababu almusrifun, watu wenye kufanya israfu wamesemwa vibaya, lakini pia mabakhili wamesemwa vibaya. Muislamu anasimamia uadilifu kati na kati. Kwenye harusi zetu pana israfu sana, kuanzia upande wa mavazi, israfu tupu. Upande wa vyakula na vinywaji, israfu. Vyakula viliwe vimwagwe, vinywaji viliwe vimwagwe, israfu kubwa kabisa. Lakini kuna israfu kubwa katika matumizi mengine ya uendeshaji wa harusi, bila kujali kwamba mambo ya israfu yamekatazwa, na pengine hizo gharama mngeweza mkafanya jambo la kheri lenye manufaa na familia yenu, na harusi yenu mkaifanya katika hali ya kawaida. Lakini katika mambo mabaya vile vile, kwa haraka haraka, katika munkarati kwenye harusi za Kiislamu ni ihdharu almughannin walmughanniyat walashrita allati fiha alghina walmusiqi yako hayo, wastikhdamu almukabbirat. Kuna mambo ya kuwaleta waimba mziki. Sasa watu wakaandaa vikundi vya mziki kama vya taarabu, wakaletwa hasa waimbaji taarabu mashuhuri kabisa, pengine wakawatoa mbali Tanzania huko au sehemu nyingine, pengine wawatoa arabuni hasa, wakaletwa waimbaji miziki hapo wa kiume na wa kike, au zikatafutwa kaseti za miziki, wakaletwa ma-DJ hapo na maspika yao na mangoma, watu wakakesha wakitufuka kucheza, ikawekwa miziki yenye maazif, mambo ya haram. Si kwamba ni wanawake wenyewe wapiga dufu lao wakaimba, la, ni miziki, tena miziki ya batil, hii miziki ya kizazi kipya ikawekwa. bali ikawa wanawake wanatumia vipaza sauti siku hizi kwenye maharusi ya Waislamu, huko kwenye maholi au majumbani pana madijei pia wanawake. Kuna mwanamke mmoja Tharthara anaalikwa hapo, mwanamke mwenye kujua kupiga mdomo, huyo kazi yake ni kusema tu, tena hana haya, hata mambo ya aibu atasema. Analetwa huyo kwa ajili ya kutambulisha wageni, kuzungumza hichi, kumkaribisha huyu, akatia vibwagizo hapo, akazungumza maneno yasiyofaa wakati mwingine, wengine wakatukana na vigelegele vikapigwa. Haya yanafanyika, hizi sio harusi za Kiislamu, huu sio utaratibu wetu. Kwa maalasa mambo haya yanafanyika, ni mambo yasiyofaa. Mambo ya miziki uharamu wake unafahamika, wanawachuoni wameeleza, mashekhe wamesema, vitabu vimeandikwa, makala mbalimbali, lakini watu hawakomi na miziki hii. Kwa hivyo dada zangu katika imani, hebu mtosheke na mafundisho ya Kiislamu. Haina maana ya kwamba harusi ya Waislamu ni msiba, hapana, ni vile mnavyoipeleka. Mmeruhusiwa nyinyi wanawake kumwimbia bibi harusi nyimbo nzuri zenye maadili ambazo hazina matusi wala utovu wa adabu, mkapiga na dufu mkalipiga, mkacheza uchezaji ambao hauvunji heshima, mkiwa peke yenu na bibi harusi wenu, mmejistiri mahala sauti zenu hazisikiki na watu wengine, mna rijali. Mbona zafanyika harusi za Kiislamu nzuri tu na watu wakafurahi bila ya kupata madhambi? Kwani lazima mlazimishe kufanya mambo ya haramu baada ya harusi mmechuma mizigo ya dhambi? Yaani pana watu baada ya harusi zao wameingia gharama, wana madeni, macho yamewatoka, lakini pia wana madhambi. Haya, balaa lote la nini hilo? Na Uislamu huu ni mwepesi, na harusi ni ibada, zina utaratibu wake. Mambo haya tunawanasihi wanawake wa Kiislamu wakome. Hebu pelekeni harusi zetu za Kiislamu kwa utaratibu wake, tutabarikiwa sisi. Mara nyingine haya mambo tunayoyafanya katika maharusi yetu, ndiyo maana ndoa katika miaka hii kwenye vizazi hivi vya sasa wala hazidumu kamwe. Watu ni kuoana na kuachana. Ajibu wallah, mambo ya talaka yamekithiri sasa, na wanawake kujivua katika ndoa. Hatuna tena ule utaratibu wa kuishi tukazeeka tukawaona wajukuu zetu kama walivyokuwa wazazi wetu. Mashaallah, wazazi wetu wamuona mama yako mtu mzima kabisa, mzee ana mvi, na baba yako ana mvi ule pale, wanalea wajukuu, wamebarikiwa katika ndoa zao. Ndoa zilikuwa zinakwenda kiungwana. Hizi ndoa za mangoma hizi na miziki ya kihuni wala hazidumu kamwe. Wiki tu tayari washanuniana huko, waambiwa kimewaka huko. Ah, vipi? Ah, tayari washateta hao. Namuona bibi karudi hapo, mdomo kauvuta. Haya nini? Hao wamegombana huko. Jamani, bado bi harusi mbichi wala piku hazijafutika. Washagombana huko, karudi kwao. Au mwingine siku ya tatu tu hajamaliza saba shati wa ngumi tayari, washapigana. Mwaletewa kesi. Jamani, saba pia haijaisha, bado mpo hanimuni tayari, wala hotelini hamjatoka, mshapigana. Ni nuksi mmewatia kwa yale mambo ya haramu. Yale mambo ya haramu mliyoyafanya kwenye harusi mmewatia nuksi watoto wenu. Sasa hebu tuyaache mambo haya. Sasa naona muda wetu umekwisha, na bado kuna mambo mengi ya kuambiana, lakini insha Allah taala, pengine Allah atatuwezesha mara nyingine tukapata hatua na uzima na afya. Insha Allah tutakuja kwa mara nyingine kuendeleza haya na mengine ambayo yanatuhusu sisi Waislamu, hususan upande wa wanawake wa Kiislamu. Mimi nitaishia hapa kwenye muhadhara huu, na waomba dada zangu mniachukue haya maneno yangu kama nasaha za ndugu yenu. Haya maneno nimeyazungumza kutoka moyoni, nikiwanasihi dada zangu katika imani, mama zangu, shangazi zangu, ukhti zangu, wadogo zangu nikiwanasihi lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nikitarajia kulipwa thawabu na Allah kwa nasaha hizi. Naomba haya maneno muyaingize katika nyoyo zenu, pia muyafanyie kazi, tubadilike, msiyafanye ni maneno ya mzaha, kwa sababu haya ni mafundisho ya Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali nawaomba muwe ni mabalozi wa kuchukua ujumbe huu kuwafikishia wanawake wenzenu. Chukua ujumbe huu mfikishie dada yako, mama yako, anti yako, ndugu yako, rafiki yako, mwanamke wa Kiislamu, wafikishieni wenzenu, waambieni, wapeni nasaha, billati hi ahsan, kwa lugha nzuri, kwa upole, kwa urafiki, basi na hamasa, msiwatukane watu, msiwabeze. Bado watu wengi ni wajinga, Waislamu wengi ni Waislamu wa majina sana kuliko kujua ule Uislamu wao. Kwa hivyo tuna kazi kubwa. Kwa hiyo nawaomba mbebe na saa hizi, kadhalika namuomba Allah Azza wa Jalla kwa majina yake mazuri na kwa sifa zake takatifu ayatilie haya maneno baraka, yaweze kukubalika na yaweze kuleta thamara, yaweze kuleta natija na matunda yanayotakiwa. Aqulu qawli hadha وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين والله أعلم.